สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่95นั้นครับเป็นพรที่1นะครับพรที่1ผมขอตั้งชื่อว่าบกพร่องครองแผ่นดินนะครับก่อนที่จะไปถึงพรที่1นะครับผมอยากจะบอกว่าในพร8ประการนี้นะครับบางคนหรือนักวิชาการบางท่านเนี่ยเขาก็แบ่งหรือว่าจัดใหม่ครับเป็นพร9ประการนะครับพร9ประการก็หมายถึงว่านักวิชาการเหล่านี้เนี่ยเขาได้นำเอามัทธิวบทที่5ข้อ11นะครับมาเป็นพระพรอย่างที่9ครับมัทธิวบทที่5ข้อ11เนี่ยอ่านได้ความดังนี้นะครับว่าเมื่อเขาจะติเตียนข่มเหงและนินทาว่าร้ายท่านทั้งหลายเป็นความเท็จเพราะเราท่านก็เป็นสุขครับอันนี้เป็นพรอย่างที่9ครับพี่น้องครับเรากลับมานะครับในพร8ประการนะครับนักวิชาการบางส่วนนั้นก็คิดว่าพรประการที่9เนี่ยนะเป็นพรที่ต่อเนื่องนะครับจากพรที่8นะครับพรที่8ก็พูดถึงเรื่องของพระพรที่เกิดขึ้นจากการทนทุกข์นะครับก่อนที่เราจะไปพรประการที่1นะครับอย่าลืมนะครับคำว่า blessed นะครับ blessed หรือ beatitude นั้นแปลว่า happiness นะครับ happiness ตรงนี้เป็น happiness ไม่ใช่เหมือนกับ happy นะครับ happy ธรรมดาของคนชาวโลกที่เข้าใจกันนะครับแต่เป็น happinessก็คือเป็นพรนะครับเป็นความสุขชนิดที่สูงครับก็คือความสุขที่อยู่ท่ามกลางความทุกข์ยากลำบากได้เป็นความสุขที่มาจากพระเจ้าเป็นความสุขที่มนุษย์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขของพระสัญญาในพระสัญญานี้เราจะเห็นว่าพรนะครับทั้ง8ประการนี้เป็นพระพรที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาชัดเจนนะครับไม่อ้อมค้อมนะเราจะเห็นว่าเงื่อนไขก็ตามนี่ที่เชื่อฟังและทำตามนะครับอยู่ภายใต้เงื่อนไขนี้จะได้รับพระพรตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้ครับเราอยู่ในพรประการแรกนะครับบกพร่องครองแผ่นดินอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อที่3ครับและในพระธรรมลูกาบทที่6ข้อที่20นะครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าบุคคลผู้ใดรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณผู้นั้นเป็นสุขเพราะแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาลูกาบทที่6ข้อ20นะครับพระองค์ทอดพระเนตรแลดูเหล่าสาวกของพระองค์ตรัสว่าคนทั้งหลายที่เป็นคนยากจนก็เป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้าเป็นของท่านพี่น้องครับเราเห็นนะครับว่าพระคัมภีร์2ตอนนี้นะเหมือนกันในแง่อะไรครับเหมือนกันในแง่พรครับก็คือคนใดก็ตามที่มีความรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณนะครับและรู้สึกว่ายากจนนะครับก็เป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาพระคัมภีร์2ข้อนี้อ่านเผลอๆนะครับก็จะมีความรู้สึกว่าไม่เห็นเกี่ยวข้องกันเลยนะครับแต่เกี่ยวข้องกันครับเพราะเนื่องจากว่ามีตัวลิงก์ครับก็คือแผ่นดินสวรรค์นะครับนั่นเป็นประการแรกตัวลิงก์หรือตัวเชื่อมนะครับประการแรกก็คือแผ่นดินสวรรค์จะเป็นของคนเหล่านั้นนะครับคนเหล่านั้นที่รู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณและรู้สึกยากจนจากพระคัมภีร์2ตอนนี้นะครับแต่สิ่งที่น่าสังเกตยิ่งไปกว่านั้นน่าแปลกยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าถ้าเราดูจากคำกรีกนะครับมีคำกรีก2คำนะครับที่เกี่ยวข้องกับคำว่ายากจนนะครับคำกรีกคำแรกก็คือคำว่า fines นะครับ fines p e n e s นะครับ fines ซึ่งแปลว่าความยากจนหรือคนที่ทำงานเลี้ยงชีพหากินไปวันๆนะครับมีเพียงพอสำหรับแต่ละวันครับแต่ไม่มีอะไรเหลือเก็บนะครับอันนี้คือ fines นะครับอีกคำหนึ่งของคำว่ายากจนก็คือ tokos หมายถึงขอทานผู้อดอยากครับ หมายถึงคนที่ต้องไปพึ่งพาความเมตตาของคนอื่นนะครับในความจำเป็นแต่ละวันใน need ของเขานะครับพี่น้องลองเดาดูครับว่ามัทธิวใช้คำว่า fines หรือ tokos ครับมัทธิวบทที่5ข้อ3นะครับในภาษากรีกนะครับใช้คำว่า tokos ครับ tokos ซึ่งหมายถึงคนที่อดอยากหมายถึงขอทานครับหมายถึงคนที่ต้องพึ่งพาคนอื่นในความต้องการแต่ละวันของเขานะครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าคริสเตียนนะครับหรือผู้ที่จะรับความสุขรับพระพรของพระเจ้านะครับประการแรกเลยนะครับเขาจะต้องรู้สึกว่าหรือเขาจะต้องรู้ว่าตัวเองนั้นไม่มีกำลังไม่มีความสามารถเขาจะต้องถ่อมใจลงครับเขาจะต้องมอบความไว้วางใจของเขาทั้งหมดในพระเจ้าผ ผู้ทรงสามารถที่จะทำจุนเขาได้พระเจ้าผู้ซึ่งสามารถจัดเตรียมสิ่งที่จำเป็นสำคัญในชีวิตของเขาได้พระเจ้าผู้ทรงเป็นแหล่งแห่งพระพรผู้ทรงสัญญาให้กับบรรดาประชากรของแผ่นดินนั้นได้พี่น้องครับถ้าหากว่าใครก็ตามครับที่เริ่มต้นด้วยความถ่อมใจครับเริ่มต้นด้วยความรู้สึกว่าตัวเองนั้นพึ่งตัวเองไม่ได้นะครับไม่ใช่ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแต่รู้สึกว่าพระเจ้าจะต้องเป็นที่พึ่งของตนพระเจ้าจะต้องเป็นที่พึ่งของเรานะครับนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นแห่งพระพรทั้ง8หรือ9ประการนะครับที่กำลังจะมาถึงชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นคริสเตียนที่รู้ตัวครับว่าเขาเป็นคนยากจนฝ่ายวิญญาณเขาจะได้รับพระพรครับได้รับความสุขโดยการรับเอาทุกสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสัญญานะครับให้แก่ประชากรแห่งแผ่นดินสวรรค์คำว่าแผ่นดินสวรรค์นั้นไม่ได้หมายถึงอาณานิคมหรือประเทศครับชาวยิวหวังว่าพระเมสสิยาจะเสด็จมาปลดปล่อยพวกเขาให้พ้นจากพวกโรมหรือการหรือกฎเกณฑ์กฎหมายของโรมหรือการกดขี่ข่มเหงของโรมนะครับแต่จริงๆแล้วพระเยซูหรือพระเมสสิยาไม่ได้เป็นอย่างนั้นพระองค์จะตั้งแผ่นดินของพระองค์ในโลกนี้ขึ้นแต่แผ่นดินของพระเจ้าไม่ใช่เป็นแผ่นดินที่มาได้มาด้วยอำนาจทางทหารหรือด้วยกำลังนะครับหรือตั้งอยู่ในประเทศในประเทศหนึ่งโดยเฉพาะครับพี่น้องพระเยซูตรัสแน่นครับว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าในยอห์นบทที่3ข้อ3นะครับเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้โปรดฟังอีกครั้งนะครับเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้ฉะนั้นบุคคลที่เชื่อไว้วางใจพระเยซูทอมใจลงและมีความรู้สึกว่ายากจนโทคอสนะครับจำเป็นต้องพึ่งพาพระเจ้าพึ่งพาตัวเองไม่ได้นะครับเขาจะต้องมอบความไว้วางใจของเขาทั้งหมดนะครับใช้ความเชื่อศรัทธาของเขาเนี่ยนะครับต้อนรับพระเยซูนะครับต้อนรับพระเยซูเพื่อที่เขาจะเป็นสมาชิกของแผ่นดินสวรรค์นี้ครับพระเยซูทรงบังเกิดในโลกนี้ทรงถูกตรึงไว้ที่ไม้กางเขนทรงเป็นขึ้นจากความตายอีกครั้งหนึ่งเพื่อเราจะมีชีวิตนิรันดร์ใครก็ตามที่เชื่อในพระเยซูนะครับเขาก็จะเข้ามาเป็นประชากร เป็นสมาชิกเป็นส่วนหนึ่ง ของแผ่นดินสวรรค์โดยอัตโนมัติครับคริสเตียนทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของผู้ทำให้เกิดแผ่นดินสวรรค์ในที่ที่เขาอยู่พี่น้องครับโปรดฟังกันนะครับคริสเตียนทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของผู้ทำให้เกิดแผ่นดินสวรรค์ในที่ที่เขาอยู่ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนนะครับเราแต่ละคนนะครับก็เป็นประชากรเป็นสมาชิกของแผ่นดินสวรรค์เพราะฉะนั้นเมื่อเราอยู่รวมกันนะครับที่ใดที่หนึ่งตรงนั้นนะครับคือแผ่นดินสวรรค์ครับเมื่อเราอยู่รวมกันในบ้านก็คือสมาชิกของเรานะครับที่เป็นคริสเตียนอยู่รวมกันในบ้านที่นั่นเป็นแผ่นดินสวรรค์ครับในโบสถ์นะครับที่ใดก็ตามที่มีคริสเตียนลูกของพระเจ้าอยู่ด้วยกันประชากรของพระเจ้าอยู่ด้วยกันที่นั่นเป็นแผ่นดินสวรรค์นะครับแผ่นดินสวรรค์เกิดจากความรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณเมื่อบกพร่องนะครับกลับใจใหม่ต้อนรับพระเยซูบังเกิดใหม่เขาก็ได้ครองแผ่นดินสวรรค์พี่น้องครับเขาจะเป็นเจ้าของแผ่นดินสวรรค์โดยเป็นเจ้าของร่วมกันกับองค์พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเราเนี่ยครับพวกฟาริสีนะครับไม่รู้ได้รู้สึกว่าเขายากจนฝ่ายวิญญาณเลยครับไม่ได้รู้สึกว่าเขาโทคอสฝ่ายวิญญาณนะครับไม่เขาไม่รู้สึกว่าเขาจะต้องพึ่งพระเยซูนะครับเพราะเขามีกฎเกณฑ์บัญญัติที่ดีอยู่แล้วเขาคืออย่างนี้ครับอย่างนี้ภาษาวัยรุ่นก็เรียกว่ามโนครับภาษาลายก็เรียกมโนก็คือคิดไปเองครับเขาเชื่อเขาคิดไปเองว่าบทบัญญัติของเขาเนี่ยเพียงพอที่จะได้รับการอวยพรละเขาคิดไปเองครับว่าสิ่งดีที่เขาทำนั้นทำให้พระเจ้าอวยพรเขาแน่นอนนะครับแต่เขาไม่ได้เชื่อฟังพระเยซูพระเยซูสอนพวกสาวกว่าการรับพระพรนะครับการมีความสุขแท้นะครับในฝ่ายวิญญาณนั้นเขาจะต้องเริ่มต้นด้วยการที่เขารู้จักตัวเองก่อนครับว่าความยากจนฝ่ายวิญญาณของเขานะครับต้องรู้สถานภาพของตัวเองก่อนครับต้องรู้เราก่อนนะครับว่าเราบกพร่องขนาดไหนนะครับเรายากจนขนาดไหนพี่น้องครับให้เรามาดูชีวิตของพวกเรานะครับเราจะต้องกราบต่อหน้าพระเจ้าและยอมรับว่ายอมสารภาพว่าเรานั้นบกพร่องมากครับเราเป็นคนที่ยากจนฝ่ายวิญญาณมากครับเราเป็นคนที่ไม่สมควรจริงๆนะครับเราจะต้องถ่อมใจลง พื่อที่จะรอคอยพระพรของพระเจ้ารอคอยความสุขของพระเจ้ามันนี่คือพรประการแรกครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องชาวทุกท่านอาเมน